کشڑکوں کی تیر چاپ سے متاثر نہ ہو، ان کی طرف نظریں نہ اٹھائیں، تجھے جو نعمت دی ہے اس نعمت کا مقابلہ کوئی نہیں. تلکل قرآن تم سرگو، آج تو بات آپ سے ہے نگمت کی نظریں نہیں اٹھتی تھی ادھر. یہ کتاب نبی کو ہے اور مراد امت ہے. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ جس کے پاس قرآن جیسا خزانہ ہو اور پھر وہ دنیا کی کسی چیز کو دیکھ کر یہ حسرت کرے کہ ہائے میرے پاس بھی یہ چیز ہوتی تو اس نے قرآن کی ناقدری کر دی. قرآن سے بڑا خزانہ تو ہے کوئی نہ. کوٹیاں سوچ رہے ہیں، آج کل مولوی کی سوچ بھی ہے، یہ بیٹھا ہوتا ہے بلی کی طرح سوچتا ہے اللہ فلاں ہے بلی کا. حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بیٹھے تھے اور روپے پیسے جو تھے انہوں نے جوتیوں میں لگائے ہوئے تھے، کدھر آپ بیٹھے تھے اور پیسے جوتیوں میں ڈالے ہوئے تھے، جوتیاں اوپر نیچے پیسے جوتیاں گندی. اس نے پوچھا تو ہل سے کہتے ادھر آتے ہیں بڑے بڑے نواب، ان نوابوں کو بتا رہا ہوں کہ جس پر تمہیں ناز ہے اس کی یہ حیثیت ہے ہمارے رشتے، تمہیں ناز ہے پیسوں پر، یہ تو اس صابے نے گندگی پہ ڈالے جائے وہ بڑھ گئے، جس کی یہ حیثیت ہے. یہ تو علماء کی شان بھی ہونی چاہیے، علماء کے اوصاف میں سے استثناء ہے. اور اسی لیے اللہ نے علماء کو دنیا نہیں ملی، اگر مل جاتی تو مضاربت والوں پر قیاس کر لو. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اپنے دل حساب میں رکھا ہے. مولوی کے پاس پیسہ آ جائے تو پھر دین کا کام کیا، پھر ساری دین گئے تھے دے چاہیے. مولوی کو اللہ نے گزارے کا اپنے حساب کر دیا ہے کہ یہ میرے دین کا کام ہی کرتا ہے، یہ بھی خدا کی حکمت ہے. اچھا جی دیکھو، اتنا کا رسینا قسمت الجبار فینا لنا علم القرآن وللجهال پتنی کیا کیا چیزیں. ان کا لت لکل قرآن، بے شک آپ دیے گئے ہیں قرآن، تو لکل قرآن، قرآن جیسی کتاب خزانہ آپ کو ملا. ملت ملا کہاں سے؟ حکیم علیم، حکیم علیم بادشاہ کی طرف سے. بلا گیا، یہ قرآن مسئلہ کیا بیان کرتا ہے؟ یہ برکات سے ہندا صرف اللہ، برکات سے ہندا صرف اللہ. اس کی وجہ سنو، حضرت موسیٰ کلیم اللہ بھی عالم الغیب نہیں تھے. جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ بھی عالم الغیب نہیں تھے تو برکات سے ہندا بھی نہیں تھے. جب وہ نہیں تو اور بابے شابے اور چڑیا فکریاں کدھر سے ہو سکتی ہیں؟ جس قال موسیٰ سے آلہی، جب کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آل کو، یہ آل کون تھے بتا چکا ہوں سورہ طہٰ میں، تم کو سو پر ہیں، کہا اپنے آل کو قرآن سنت اور امت سب کے نصیب آل کا اصل مزاج بیوی ہے، آل کا اصل مزاج بیوی ہے، عرف میں بھی عرف بھی یہی ہے. ہم ایک جگہ پہ گئے تقریر پر، وہاں میرے ساتھ ایک خطیب تھا، بڑا زبردست سنیلا خطیب، خیر وہ ڈیری اشیوں کا تھا. تو میں نے تقریر کی تو آپ کو پتہ ہے سنیلے خطیب یہ بڑے علامے ہوتے، عوام سمجھتی ہے یہ شیخ الاسلام کی ہے، شیخ القرآن کی ہے، شیخ الحدیث کی ہے، تو ساری قیمت سر کی ہے. خیر ہم نے تقریر کی، میں تقریر کر کے بیٹھا تھا، خطیب نے تقریر کی، وہ بھی آ گیا بیٹھا، پیچھے شیعہ بھی آ گیا، شیعہ ڈاکٹر تھا یا پروفیسر، بڑا آرامی تھا، صحیح. اس نے کہا جی میں نے کیا سوال کر دیا خطیب صاحب کو، کہا مجھے تو اس نے سمجھا شاید یہ کوئی چپڑاسی ہے خطیب صاحب کا، بیگ اٹھانے والا. تو خطیب صاحب کو کہتے ہیں حضرت آپ سے سوال کرنے کرتے. آگے اب خطیب صاحب کیسے کہیں کہ میں نہیں جی رہتا، سلونی ماشے تو گھر سوال. اس نے شروع کیا اہل بیت جس کو کہا جاتا ہے، یہ اہل بیت ابھی پاک کی بیوی ہے. اس نے کہا تو کہتا ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سب کو حضرت حسن حسین حضرت فاطمہ ان کو ایک چادر میں رکھا اور کہا اللہم ہاؤلاء اہل بیت، اللہ یہ میرے اہل بیت. اب تو قرآن کو زیادہ سمجھا یا نبی پاک زیادہ سمجھے؟ ٹھیک تو ہاں، تو کرنٹ ختم ہو بجلی کے اب بسلا بہت سارے لوگ بیٹھے تھے، میں نے میں بھی سمجھ کیا کہ ادھر پانی خشک ہو چکا ہے، وہ ادھر ادھر غصہ آنے لگا. جب آدمی غصے آ جائے تو پتہ چل جاتا ہے غصے شروع ہو گیا. میں نے کہا یار تو بے وقوف آدمی ہے، یہ ہمارے استاد ہیں، آپ تم سے بات کرتے ہیں، آپ میرے ساتھ بات کرتے، چھوڑو ان کی بات دل بھی آپ سمجھ نہیں سکتے، آپ جاہل آدمی ہیں اور جنہوں نے اتنی علمی بات کی ہے کہ آپ کی سمجھ کی بات ہے، اور یہ میرے استاد ہیں، بزرگ ہیں، آپ خود سے بات کریں. خیر کہتا ہے تیرے استاد کے جواب دے سکتے تو کیا دے گا؟ میں نے کہا جواب نہیں، جواب تو استاد نے دے دیا، لیکن تو ہے بے وقوف جاہل، تجھے سمجھ ہی کوئی نہیں آئی. استاد نے اپنی علمی زبان میں جواب دیا ہے، تیرا اتنا علم ہے ہی نہیں کہ تو سمجھے، تو میری بولی کر دے گا. میں نے کہا اب ذرا بتا، اگر کوئی تجھ سے پوچھے گھر والی کا کیا کیا حال ہے تیری گھر والی کا، کیا کہے گا؟ بیٹی ٹھیک ٹھاک ہے؟ اگر تجھ سے پوچھے کوئی کہ تیری گھر والی کا کیا ہے، تو گھر والی بیٹی کو سمجھتا ہے؟ لیکن نہیں، مگر آل بیت کا معنی گھر والی ہے، آل بیت کا معنی گھر والی. اب کوئی بیٹی کو گھر والی سمجھے تو اس سے بڑا بے غیرت کوئی نہیں. بیٹی کے ساتھ کوئی معاملات کرے گھر والی والے، اس سے بڑا سلّہ تو جوس کوئی ہے. اس کو میں نے کہا، اب بہت سارے لوگ بیٹھے تھے، کافی سارے. میں نے کہا کہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میری بیٹی اور گھر والی میں کوئی فرق نہیں، میں ایک ہی معاملہ دونوں کی بات کرنا چاہتا ہوں. یہ کہتے ہیں سارے جج ہوں، سمجھ آئیے نا. میں کہ ہوں اب پھر کرنا عجیب وہ مسلم والی وہ کرتے، لیکن سب سے پہلے یہ فیصلہ کر کے تیری گھر والی تو اپنے گھر والی بیٹی رکھی ہوئی ہے یا تجھے ہوئے کہتے بیوی ہے، لیکن تمہارا نا آلے آلے بہت کرتی گھر والی عربی میں آلے بہت ہے، ہماری بولی میں گھر والی ہے، تو گھر والی یہ ایک ہی مانا ہے. اب میں نے کہا بغیر تو اپنی بیٹی کو گھر والی نہیں بناتا تو پیغمبر کے بارے میں یہ کہتا ہے، تو اس سے بڑا کافر کون ہوگا؟ جتنا بڑا گستاخ رسول. اب بالکل پھنس گیا، صحیح پھنسا. میں نے کہا اب حدیث پیش کر. اب ہونٹ بھی کانپ رہے تھے، اب حدیث پیش نہیں کرے گا. تو میں نے کہا پھر وہ خوب آدمی، وہ جو حدیث ہے اس کا آپ تو مانگ رہے ہیں، اصل تو آلے بیت ازواج مطہرات ہیں، وہاں تو آپ دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ جیسے ان کو عزت دی ہے نا، ان کو بھی عزت دے دے. وہ مانگے ہوئے آلے بیت ہیں کہ اصلی آلے بیت ہیں؟ ایک مانگے ہوئے آلے بیت ہیں اصلی، اتنا فرق نہیں پتا. اگر وہ آلے بیت تھے تو پھر دعا کرنے کا کیا مطلب؟ دعا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل اہل بیت کے افراد ازواج مطہرات ہیں اور ان کے لیے ان کو مانگا جا رہا ہے. جن کو اللہ نے اہل بیت بنایا وہ صرف ازواج مطہرات ہیں، اور کچھ تو نبی پاک نے مانگا ہے، جو مانگنے والے بیت ہیں انہوں نے آلے بیت آخدا کے میرے حق لیے، انہوں نے آخدا وہ تو منگے ہوئے آلے بیت ہیں مانگے ہوئے، ہاں بھائی. تو یہاں پر ویسے میں نے اس بات کا اندازہ کیا ہے کہ بعض مباحثے میں علمی گفتگو علماء کی مجلس میں تو مزہ کرتی ہے، لیکن عوام کی مجلس میں ڈنڈا گھر بیس ہو اور بالکل عوامی کلا ہے، اور ایسی دلیل کہ کوئی مسئلہ نہیں، بعد میں مولوی چولوی کرتے رہتے ہیں اتنا تو. لیکن اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ الزامی دلیل اور تحقیقی دلیل کا فرق ہوتا ہے. الزامی دلیل کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بندہ خود بھی اس بات سے متفق ہے یا کتاب و سنت کا صحیح مفہوم بھی وہ ہے. الزامی دلیل کا یہ نہیں، الزامی دلیل کا مطلب ہوتا ہے کہ اگلے کو بالکل ساکت اور خاموش کرنا، ختم الختم علی لسان الخصم، وہ ختم اسی طرح ہوتی ہے. اور عام عوام جو چٹا دی جائے ان کے لیے آپ ہزار دفعہ آلے بیت کی تعریف کریں بلا کریں کیا، اور یہ جو موٹی سی بات ہے اس کو وہ صحیح سمجھتے ہیں. ہاں بھائی ہی آج سے مراد کون ہے؟ گھر والی، لہٰذا ہی اپنی اہل کو کہا انی آنست نارا. جہاں پر سارے کریلے بھی شیرے بھی سارے لکھ گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے، سردی کا موسم تھا اور صحابہ بھی پڑھائے اور راستہ بھی نہیں معلوم تھا، پیر کرم شاہ بھی دیکھ لیا راستہ معلوم نہیں تھا بلا نہیں تھا. میں نے کہا آپ دیکھو خدا جی کو ہے کہ پاریت الو ایک طرف لکھ رہے حضرت موسیٰ رات کو مصر کا راستہ بھول گئے، اور ادھر کہتا ہے کہ خیر بلانی کے ہاتھ پہ پورا جہان ایسا ہے جیسے رائی کا دانا پورے جہان کو دیکھتا ہے. تو حضرت موسیٰ اپنا راستہ بھول کے آتے ہوئے خود لکھتا بھی ہے راستہ معلوم نہیں تھا راستہ بھول گئے. یہ اذ قال لموسیٰ لأهله انی آنست نارا، دیکھا ہے میں نے آگ کو، فآتی کم منہا، صحیح ہے فآتی کم منہا، میں لاتا ہوں تمہارے پاس منہا اس آگ سے، بے خبر انحاد طریقے، راستے کا کوئی ایڈریس لے کے آتا ہوں، پتہ لے کے آتا ہوں، اور آتی کم جب آتا ہوں تمہارے پاس، بے شہاب قبسن بد قبسن بے شہاب قبسن، میں کوئی انگارا شولہ قبس کا کوئی آگ سے اقتباس لاتا ہوں، شولہ لاتا ہوں، لعلکم تسلور، تاکہ تم اس کو سیکھو، تسلور اسے تپش حاصل کرو، سیکھو. معلوم ہوتا ہے آگ سیکھنا یہ بھی قرآن سے ثابت ہو، ابھی آگ اس چیز کی بھی ہو ادھر بھیتر سارے آ گئے، تسلور تاکہ تم اس کو سیکھو. پلما چاہ دو مسئلے پتہ چل گئے، شیخ کا گرمیوں میں جاتا ہے کہ سردیوں میں، معلوم ہوتا ہے سردی تھی تب ہے تسلول، اور دوسرا بے خبر راستے کی خبر لاؤں، معلوم ہوتا ہے راستہ بھول گئے تھے، راستہ معلوم نہیں تھا. پتہ چلا حضرت موسیٰ کلیم اللہ بھی عالم الغیب کوئی نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی حاضر ناظر کوئی نہیں. صوفی سربر تو کہتا ہے میں لاہور سے مدینے میں رہا تھا، وہاں سے سارے عقدے حل ہوتے ہیں، اللہ ہدایت عطا فرما دے صوفی صاحب کو. کہتا ہے کوئی حدیث میں مشکل آ جائے نا میں مدینے پہنچ گیا، ہاں نبی پاک علیہ السلام سے پوچھ کے دل در پڑا تھا. ایک پولیس سے میں نے پوچھا صوفی صاحب تو پھر صاحب ہی ہوں گے، کہتے ہیں کہ صاحب ہی تو نہیں ہے، شرط نہیں پڑی گئی. شرط بھی پہلے دی. ٹھیک ہے, ایسے ہونا تو ساتھ ہی چاہیے کہ نہیں. اس سے بڑی بڑی نکاح کیا ہوگی, ان لقی النبی, یہ تو صرف لقائی نہیں روایت بھی ہے. لقی النبی لقائی نہیں, بلکہ جب احادیث مشکل ہو تو پوچھ بھی لیتے ہیں. استادی شاگردی بھی ہے, اب استادی شاگردی بھی ہو اور روایت بھی ہو, اور آج بھی دنیا کی تاریخ میں آپ مجھے ثابت کر دیں, مولویوں سے پوچھیں کہ کوئی راوی ہو نبی پاک علیہ السلام سے حدیث بیان کرنے والا بھی ہو اور مسلمان بھی ہو تو صحابی نہ ہو, دونوں چیزیں معلوم ہوتا ہے. من لقیا لقیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنان والی شرط اس میں گڑبڑ ہے, اگر یہ ہوتی تو صحابی بنتے. اور ہم بھی کچھ قسمت ہوتے, میں نے بھی اس کی زیارت کی ہوئی, میں تابعی بن جاتا اور آپ سارے تبا تابعی. لا تمس النار مر رہا مر رہا بھی ہر رہا مر رہا بھی ساروں کی بے فکری ہوتی. اللہ ان بزرگوں کو ایمان نصیب فرمائے, اچھے بزرگ ہیں. اچھا جی, فلما جاءها نودیا, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچ کے موقع پر ندا دی گئی, من جانب اللہ, ام بورک من فی النار, اس بات کی ان تفسیری ہے, ندا کی تفسیر ہے, بورے کا برکت دیا ہوا ہے, من فی النار جو آگ میں ہے. آگ میں کیا ہے جس پر متعدد اقوال ہے, آگ میں یا تو نور خداوندی تجلیات کے ربانیہ ہے, یا آگ میں ملائکہ جو ہے بنار, آگ میں جو مخلوق ہے, یا آگ میں جو تجلیات ہیں, ومن حولہا اور جو اس کے گرد گرد ہے, یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام خود, اے ہن آگ یہی برکت والا مسئلہ, ہم بورے کا من فتنارے ومن حولہا جو گرد گرد ہیں ان پر برکتے ہیں اور برکت والا مسئلہ بھی آ رہا ہے. سبحان اللہ, فقل سبحان اللہ, جتنے کال سے قرآن نے خود جواب دے دیے کہ آگ کے اندر کیا اللہ موجود تھا, کہ سبحان اللہ, اللہ حلول کرنے سے پاک ہے, زمان مکان رنگ حدود کے سارے لوازمات سے پاک ہے, سبحان اللہ. وہ کوئی کہہ سکتا تھا کہ آگ سے جو آواز آئی اس کا مطلب ہے اللہ آگ میں تھا, سمجھے کہ نہیں سمجھے, جس کا مطلب خدا کی ذات اتر آئی تھی آگ میں, حلول ذات خدا بندی کا, فرمایا سبحان اللہ, اللہ اس سے پاک ہے, اللہ حلول کرنے سے پاک ہے. کوئی کہہ سکتا تھا کہ اگر کوئی حلول کا قائل ہے نا, حلول کا, کہ اللہ کی ذات فلا ہستی میں اتر آئی, یہاں سے بھی حلولی بےمانوں نے استدلال کیا ہے, وہ اس لیے کافر ہے کہ اس نے اللہ کو مکان کا بھی محتاج بنا دیا, زمان کا بھی محتاج بنا دیا, اور تغیر بھی ذات باری کے لیے مان کے خدا کو لوازمات سے حادث سے موصوف مانا, اور اللہ تعالی حادث بھی نہیں لوازمات سے حادث سے بھی پاک ہے, اس لیے فرمایا سبحان اللہ. یہ چیز جو ہے جن چیزوں سے اللہ پاک ہے وہ خود نہیں آیا, اس کی تجلیات تھی, تجلیات کے رکھا جی. سبحان اللہ, دفاع شبو نیچے لکھا ہے اور اوپر لکھا ہے حدود مقدار زمان رنگ مکان سب چیزوں سے اللہ پاک ہے, سبحان اللہ ہے, رب العالمین، وہ رب العالمین ہے، سارے جہان کا داتا ہے، سارے جہان کا رب ہے، اتنی بڑی عظیم ہستی آگ اسے کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ آگ کی کیا مجال ہے کہ وہ آگ میں حلول کرے؟ وہ تو رب العالمین ہے۔ سبحان اللہ، یہ یا موسیٰ، یہ آیا پیغام، اے موسیٰ انہو ان اللہ، انہو ضمیر شان کی ہے، ضمیر شان یا ندا کی طرف پھیرو۔ فرمایا بات ہے موسیٰ علیہ السلام، میں ہوں اللہ، ان اللہ العزیز الحکیم، میں ہوں اللہ العزیز غالب الحکیم حکمت والا، بال کے عصا کا۔ اب جہاں پرانے تفصیل چھوڑ دی، صحاب میں آگے ماتل کا بھی زمین کا جا پوسا، وہ ساری تفصیلات خود ساتھ ملانا۔ بال کے عصا کا دان اپنا ڈھلا، فلما رآہا، اب کیا ہے، بس سال جب دیکھا، یعنی القاہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا ڈال دیا، جب ڈالا تو دیکھا اس کو تحتسو، حرکت کرتے ہوئے، حرکت کرتے ہوئے، کانہا گویا کہ وہ اتنا تیزی میں، کانہا گویا کہ وہ جان، گویا کہ وہ پتلا سانپ ہے، بلا بدبے رہا، یعنی اتنی حضرت موسیٰ نے ایسے ڈنڈا ڈالے تھے تو اس نے اتنی حرکت کی نا تیزی سے، تیز حرکت کی، کانہا گویا کہ اس کی حرکت جان کی طرح تھی، یعنی پتلا سانپ جو ہو زبردست تیزی سے حرکت کرتا ہے، بلا بدبے رہا، بلا بدبے رہا، حضرت پھرے پیٹھ دے کر، ولم یعقب، اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ لم یعقب کا کیا معنی؟ پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتے ہیں پیچھے مڑ کر دیکھتے تو بھاگتے نہیں، پیچھے مڑ کر دیکھتے تو بھاگتے نہیں، کیونکہ بھاگتا تو تب ہے کہ سانپ حملہ کرے، کیونکہ ان پہ حملہ تو نہیں کر رہا تھا، حملہ کرنے والا نہیں تھا۔ ہاں سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہاں، ایک خطیبانہ نقطہ ہے، پیچھے اگر مڑ کے دیکھتے نا تو رفتار میں کمی آتی، موٹر سائیکل پہ آدمی ہو اور دور دیکھے تو ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، زبردست تھی۔ جان لم جو اکیم کا معنی سمجھو، اللہ فرماتے ہیں کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، اگر پیچھے دیکھتے تو بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیوں؟ بھاگا تب جاتا ہے جب سانپ حملہ کرے، وہ حضرت موسیٰ پہ حملہ تھوڑی کر رہا تھا۔ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہاں، موٹر سائیکل گرانے کی ضرورت نہیں دوستوں بزرگوں، موٹر سائیکل ویسے گر جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جہاں موٹر سائیکل کو کک لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بلہ خطبیرا مڑے پیٹھ دے کر، ولم یعقب، پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا، مڑ کر بھی نہیں دیکھا، یا موسیٰ، قرآن کیا کہہ رہا ہے، بلہ خطبیرا ولم یعقب، موجودہ نبی کے اختیار میں ہوتا ہے پتہ ہی کوئی، ڈنڈا سامر رہا ہے موجودہ، اگر کہ علم نہیں، وہ بھاگ رہے، یہ خوف سبھی تھا، سبھی خوف۔ آپ جتنے بھی دلیر ہونا، اگر آپ دیکھیں بھی بستر میں سانپ اس طرح کر رہا ہے تو نکلیں گے یا نہیں، یا کھڑے رہیں گے ساتھ؟ یہ ہوتا ہے سبھی خوف، سبھی خوف ایمان کے منافی نہیں، سبھی طور پہ آدمی ڈر جاتا ہے، کتے سے، سانپ سے، ان چیزوں سے سبھی خوف ہوتا رہتا ہے، یہ خوف سبھی کا۔ ہاں بھائی، یا موسیٰ لا تخف، ایک بریلوی مولوی تقریر جا رہا تھا، ہے وہابی کہتے ہیں، حضرت موسیٰ کو پتہ نہیں تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس لیے بھاگے ہیں تاکہ امت کے لیے نمونہ بنے کہ کوئی سانپ اگر نظر آ جائے تو یوں بھاگنا چاہیے، یہ کہتے پتہ کوئی ہے یہ وہاں عمر کون کھڑی تھی کس عمر کے لیے وہاں نمونہ بن رہے تھے وہاں تو اکیلے آگ لینے گئے تھے بریلوی کو بھی صحیح بارہ بول اس کا علاج ہے ہاں بلا بھی وہ آپ کے بول یا موسیٰ اے موسیٰ دیکھو نا مولوی تعبیریں دیکھو کہتے یا موسیٰ اے موسیٰ لا تخف ڈر نہیں اگلی آیت پر ذرا غور کرنا ہے ڈر نہیں کیونکہ لا یخاف نہیں ڈرتے لدیا میرے حضور میں المرسلون رسول جن کو رسول بناتا ہوں وہ میرے حضور میں نہیں ڈرتے سال تو کوئی نہیں اللہ فرماتے ہیں رسول میرے سامنے نہیں ڈرتے میرے حضور نہیں ڈرتے سب سے زیادہ تو رسول ڈرتے حضور نہیں ڈرتے خدا کے سامنے اب یہ کیا مطلب کہ انی لا یخاف لدی المرسلون بے شک میں نہیں ڈرا کرتے میرے حضور میرے سامنے المرسلون رسول بھیجے ہوئے رسول جن کو رسول بناتا ہوں وہ مجھ سے میرے سامنے نہیں ڈرتے الا مگر من ظلم جو ظلم کرے ثم بدل حسنا پھر بدل دے ظلم کو نیکی یعنی توبہ کے ساتھ بعد سوء بعد گناہ کے فإنی غفور رحیم بے شک میں بہت معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہوں جہاں پر بزرگوں اشکال ہی نہیں مشکول ہے چلا بھی نہیں لگ رہا جو مولوی ہو نا وہ توجہ کرو دوسرے کوئی سواب کی نیت سے بیٹھے چلا جہاں پر نہیں لگ رہا چلا کو کدھر لگاؤ گے اور پیچھے مانا لے کر آؤ انی لا یخاف لدی المرسلون میں نہیں ڈرتے میرے سامنے رسول مگر وہ جو ظلم کرے مگر وہ جو ظلم کرے میرے سامنے رسول نہیں ڈرتے مگر وہ جو ظلم کرے کیا مطلب میں تو سمجھ گئی اب ذرا خیال کرو جہاں پر دو باتیں سمجھ رہی ہیں ایک تو لا یا خاپو کا لفظ ہے اور مراد اس سے لازم مانا ہے لا یا تضرر لا یخاف اے لا یتا ذرار جو خوف کس وجہ سے ہوتا ہے ذرار کی وجہ سے نقصان لا یخاف کا لفظ مرادی معنی اس کا مراد ہے لا یتا ذرار دوسرا اللہ بے معنی قل یہ جو لا کن لکھا ہے کس معنی میں بھی نہیں لے رہا اللہ بے معنی قل اللہ بے معنی قل لا یخاف بے معنی لا ضرر اب ذرا خیال کرو دونوں چیزیں ملحوظ رکھ کے ترجمہ کرو لا تخف اے موسیٰ کلیم اللہ ڈر نہیں انی لا یخاف کیونکہ نئی نقصان اٹھانے والے ہوتے میرے حضور رسول بوقت کے رسالت کے جب میں رسالت دینے لگتا ہوں تو میرے سامنے رسول نقصان اٹھانے والے نہیں ہوتے الا بلکہ رسول تو بہت عظیم الشان ہستیاں ہیں بلکہ میرے ہاں تو قانون یہ ہے جو ظلم بھی کرے نا جو ظلم بھی کرے وہ بھی اگر توبہ کر لے تو میں اس کو بھی معاف کر دیتا ہوں رسول تو ظلم کے قریب ہی نہیں جاتے ہیں سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے پھر کہہ رہا ہوں اس آیت کا معنی غلط نہیں کرنا چند ایک اور توجیہات ہے لیکن وہ بھی صحیح نہیں بیٹھتی اس لیے میں آپ کا دماغ اس طرح مسلوب بھی نہیں کر رہا جو راجے توجی ہے وہ پیش کر رہا ہوں ایک ہی معنی یاد رکھو اور وہ معنی میں صرف دو باتیں لا یا خاپو بے معنی لا جتا ذرہ لو اور اللہ بے معنی فل اب معنی کیا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام ڈر نہیں لا تخف ڈر نہیں کیوں نہ ڈر کہ تیرے ہاں رسولوں کو نقصان نہیں اٹھانا پڑتا سانپ تجھے کوئی نقصان نہیں دے سکتا سانپ سانپ کا نقصان دینے والا نہیں کیونکہ قانون یہ ہے لا یا خاک ہوتا دیا نہیں نقصان والے ہوتے لدیا میرے حضور میں المرسلون رسول کہتا ہے رسالت کے وقت بلکہ ترقی ہے بلکہ رسول نقصان والے نہیں ہوتے بلکہ یہاں تو قانون یہ ہے جو ظالم بھی توبہ کر لے میں اس کو بھی معاف کر دیتا ہوں سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے اصل مانا جی ہے لیکن کو بھی ابھی چھوڑ دو باقی بھی ایک ہی تو جی دیر میں رکھو پھر ساری بلج رنگ پیدا ہوگی الا من ظلم فانه يخاف جزاب قدر پڑیے یہ بھی پڑھی جائے ثم فضل حسنا جو ظلم کرے پھر فضل پھر تبدیل کر دے حسنا حسن حسن سے جاتو کی مراد ہے توبہ توبہ کر لے بعد سوء بعد گناہ کے میں بہت معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہوں سمجھ آ رہی ہے بات شبوں کی ایک تقریر اور بھی ہو سکتی ہے شبوں کی دوسری تقریر شبوں کی جواب شبوں کی یہی ہے شبوں کی تقریر بدل بھی سکتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول وقت کے تارے رسالت میرے سامنے نہیں ڈرا کرتے تو ڈر رہا ہے اس کا مطلب ہے رسالت نہیں ملی حالانکہ رسالت تو مل چکی تھی مل رہی تھی فرمایا جو رسول بننے والے ہوتے ہیں وہ میرے حضور نہیں ڈرا کرتے وہ کیوں ڈرتا ہے لا تخف تو یہ رسالت کے تارے رسالت کی کتنی سمجھ آتی ہے یہ بھی شبوں کی تقریر ہے بہرحال جو بھی ہو آیت کا معنی صاف ہے وادخل اور داخل کر اپنے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں نکلے گا چمکدار بغیر کسی بیماری کے یہ اصلاح ہے تورات کی من غیر سوء تورات میں لکھا ہے کہ حضرت کے ہاتھ پہ فرض کی بیماری تھی فرض کی وجہ سے ہاتھ سفید ہو گیا اللہ فرماتے ہیں بغیر کسی بیماری کے ارسلنا فی سے آیات الى فرعون بھیجا ہم نے نو نشانیاں دے کے فرعون اور اس کی قوم کی طرف دو تو یہ تھی نا تو اسی کے مارے ہوئے دو تو یہ تھی نا عصا اور جد بیضا یہ اور سات اور تھی وہ نشانیاں کیا تھی وہ دوسرے مقام پہ بڑی وضاحت ہے زبردست نشان تھے وہ نشانیاں تھی مینڈ کے چوہیں کمل جمل اور خون مکڑی زبردست نشانیاں تھی اللہ تعالی نے مشرکوں پر بھیجا مینڈکوں کا طوفان اب یہ بیٹھے ہیں روٹی کھا رہے ہیں ناشتے پہ دس بارہ جلوس آ گئے پانی جو اٹھایا پانچ سے اس میں خر خر کرنے لگی بڑے پریشان ہوتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں ایوہ الساحر تو پہلے پڑھ رہے ہو اے سر مہربانی کرو اللہ تعالیٰ سے دعا تو کرو جا اگر یہ عذاب کر گیا تو ہم صاحب ہو جائیں گے مسئلہ مان لیں گے لیکن ماننے والے کب تھے کچھ دن گزرے خون کا طوفان چلا جو چیز کھانے پینے لگتے ساری خون بن جاتی پھر آتے تھی مہربانی مجھے اس کا کھانا کوئی نہیں ہوتا مہربانی پھر گیا پھر آئے جناب پکڑ گیا انہوں نے صحیح نظر لگایا پھر چوہیں پر گئے چوہیں سمجھتے ہو کہ نہیں کیا سبق اس کے لیے بھی تجوید پڑھنی پڑتی ہے. ہاں وہ پڑھ کے بڑی پڑے رینڈ اور دوئے زبردست پورا سر پہ ٹکرا رہے ہیں. اب یہ ادھر ادھر پورے وجود پہ دوئے. ابھی بھی پریمیوں کا ایک دربار ہے رندوں والی درگاہ, چوہا والی درگاہ. اس کی تعریف بیان کی جاتی ہے کہ حضرت صاحب کے وہ جو چوہے تھی کمبل حضرت صاحب کے سر کی, حضرت صاحب نے ایک جگہ پہ غسل کیا. جیسے اللہ والے وقت لگتے غسل کرتے نہیں ہیں, کئی کئی سال گزر جاتے ہیں. حضرت صاحب نے غسل کیا تو وہاں پر کچھ جوڑا رہ گیا, اور پریر بھی کہتے ہیں کہ وہاں پر کٹے کٹے جتنے ریٹ ہیں کٹے کٹے جتنے اتنے بڑے بڑے ریٹ ہیں, اور یہ حضرت صاحب کی نشانی. کیا بات ہے, حضرت صاحب بھی تھے کہ وہ پوچھے نہیں کٹاتے تھے, وہ پوچھے ان کی یہاں پہنچ گئی تھی, پتہ نہیں چلتا تھا, منہ نظر نہیں آتا تھا حضرت صاحب کا. ایک دفعہ ایک بزرگ کے پاس سے گزرے اللہ والے تھے, ان کو بلایا ادھر آپ کو ایمانا یہ تو پوچھے سارا حرام ہو رہا, پوچھے تو کٹوا. ہاں کاٹ لے تو کٹھی کاٹ لے. اس نے کہا کینچی منگاؤ. جب اس نے ایسے کینچی ڈالی نا تو پوچھے کاٹنے لگا تو سارا خون نکلا, اس کے بالوں سے اس کا ہے آپ کی دیریا پوچھا میرے کو نہیں کہ تو لے جائے. تو اس کو پوچھوں والے رنٹ تھے وہ کٹے کٹے اتنے رنٹ ہیں ماشاء اللہ. بریل بھی گئی ان کی آگے نظر بڑھا کے بھینس سے انہیں سے نہ ثابت کریں. ہاں بھائی یہ دیکھیں, ارسلنا فیس سے آ جا تن ہلا پھر آؤ نہ بھیجا ہم نے نو نشانیوں میں, نو نشانیاں دو چھ سات اور ہلا پھر آؤ نہ بھگوں میں ہی طرف پھر آؤ کے اور اس کی قوم کے اتنا ہوم کانو قومن فاسقین علت کیوں بھیجا, اس وجہ سے کانو تھے وہ قومن فاسقین قوم حد سے نکلی ہوئی یعنی مشرق. فلما جاءتہم آیاتنا جب آ پہنچی ان کے پاس آیاتنا ہماری نشانیاں, وہ تیرا تن سمجھانے کے لیے قالوا هذا سحر مبين انادے قوم کہا نے یہ سحر مبین ہے کھلا ہوا جادو. وجاہدوا بها کئی حد کی شان ہوتی ہے, اسے تو انہوں نے کہا کہ یہ جادو ہے لیکن توحیدیوں کی ضربیں دل تک پہنچتی ہیں. وجاہدوا بها انکار کیا انہوں نے, جہادو جہاد کہتے ہیں وجہ کلاس کے نہ ماننا ضد کی وجہ سے نہ ماننا. وجہ بہا انہوں نے انکار تو کیا زبان کے ساتھ ان آیات کا, بس صحیح کا نتہا ان کو سو لیکن گلا پڑیا انہوں نے دل لے جان بس صحیح کا نتہا یہ مطلب ہاں بس صحیح کا نہ کہا کتو تو انکار کرتے رہے لیکن حضرت موسیٰ دے نشان انہاں دے دلاں دیاں جھریاں دے بچ وڑ گئے. بس صحیح کا نہ کہا جب یقین کر چکے تھے دل ان کے دل کے اندر داخل ہو چکے تھے نشان, انہیں پتہ چل گیا تھا کہ یہ پیغمبر ہے اور اس کا مسئلہ حق ہے. آج بھی اکثر کو پتا ہے کہ مسئلہ اشاعت توحید والوں کا حق ہے, اکثر کو پتا ہے, اکثر کو. کوئی ظاہر شیخ العزیز تو اس کو پتا نہ ہو, ورنہ اکثر کو پتا ہے. بس ایک نہ کہا انفسہم ظلما ظلم کی وجہ سے انکار کیا, جہادو بہا ظلما ظلم کی وجہ سے نہیں مانا, بہلوپن پر اپنی پیری بچانے کے لیے نہیں مانا, الوپن اپنا ناک بچانے کے لیے نہیں مانا, اپنی پڑھائی تکبر کی وجہ سے انکار کرتے رہے, اپنی سرداری حکومت بچانے کے چکر میں نہیں مانا, ان کے دل تو مان چکے تھے. فنظر پھر دیکھ میرا پیغمبر ہوا کیا, فنظر انہوں نے پاک احساس کے حق کے مسئلہ حق کا نہیں مانا ظلم کی وجہ سے اور بڑھائی کی وجہ سے تکبر کی وجہ سے منظر صحیفہ گانا آ کے بت مبتدین بس دیکھ پھر کیا انجام ہوا فسادیوں کا کیسے رگڑے لگائے اور ہوتے دے دے کر سمندر میں مارا ان بےمانوں کو پتا چل گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا پورا واقعہ بتا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ بھی عالم الغیب کوئی نہیں جو راستہ بھول جائے وہ بھی عالم الغیب نہیں جو تجلیات کو ہاتھ خیال کرے وہ بھی عالم الغیب نہیں اور جو وہاں راستہ پوچھنے جائے وہ بھی عالم الغیب نہیں جو بلہ مدبرا بلن جو حق کے بور کا جس سے کاش کرے وہ بھی عالم الغیب نہیں جس کو لا تخب سے تسلیاں دی جائیں وہ بھی عالم الغیب نہیں سمجھ گئے یا نہیں ایک ایک کڑی بتا رہی ہے کہ حضرت موسیٰ عالم الغیب نہیں تھے نبوت ملنے سے پہلے بھی نبوت ملنے کے بعد بھی دونوں حالتیں عالم الغیب نہیں عالم الغیب ہونا صرف اللہ کا خاصا ہے جب عالم الغیب وہ ہے تو پھر فرشتے دینے والا بھی وہ ہے والا قد آتینا یہ دوسرا قصہ ہے اور جس میں مقصود